ठगिया फुलिया की ओ गुलिया गुलिया अध्यक्ष झिसकु मंका मेट्रो एफएम विपिटको मेघहर्ज ठो नेपाल मण्डल डबु नेपाल मण्डल डबली हाकनिस कक्षितल सुस्नान्दन जी श्री कृष्ण जब पखेन त्यसै बुढा जुङ्गुन हुनुको घटनाक्रम सिलिसी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप सरोकार दुग विशेष सरोकारवाला व्यक्ति विशेष सहला व्यक्ति ठोसको अभियान अभियान झोली विश्वसना नेवाटेगु राष्ट्रिय संगठन नेवा डेडब्ल्यूएफ प्रसंगे सौलभ्यका व्यक्ति ख मिगन निरन्तर रूप सौलभ्यको ख मिग सौलभ्यको जुले युको भाषापिनसँग फोनिना नेवा डेडब्ल्यू नपो आ नेवा डेडब्ल्यू न जैनचु आटके दुनी अले नेवा डेडब्ल्यू गुगुथन हाउ आ अधिवेशन गुगुथन कोचाक माउ लगायत सुझाव टेडु ख सबुज नेवा डेडब्ल्यू न ठोसोडे दुनी यागु जैतन मूल्यांकन यामागु आवश्यकता यी वयाचुङ डुल नेवाटेगु अधिकार मुख्य आन्दोलन नेवा स्वायत्त राज्य आन्दोलन टी नेवा डेडब्ल्यू या भूमिकै प्रसंग न छौ ठोइले बहस विषय जाबेगु डुल उकि थौ मिगन निरन्तर रूप यहाँको जुले मिग युको पासपिनसँग फोन नजुल अहिले ठाठाको विचार पङ्का दिला अफेरि युको पासपिनसँग ठुजा दुई त थुङ्गु यहाँकी मल ठुछौ बहसे विशेष जुवा बिगुडु सक्षिण सरकार विशेष जुवा बिगुडु नेवा डेडबु नेवाटेगु झामिसिङ झाबु डासा राष्ट्रिय संगठन ख राष्ट्रिय संगठन जुले नेवाटेगु सरकार उके छुदैलेसा नेवाटेसु ठु विषयले चासु ते मालकी मुवा ठगु विचार पङ्का दिता जिम्बिस डे फोन नम्बर 423735 423735 ले फोन हेर्नु छ मिग बोटिक एडिपी भाइकेपी छ अफैन ठाउँको मत त्याइदिस ठाउँको विचार त्याइदिस छ कि यो कुसीको मत नेवाटेगु मत नेवा डेडब्ल्यू या विषय त क्या ठन आवश्यक त डु सरकारवाला मुन्टेगु नेपाली अवश्य नथिने मिग या ज्याजो त क्या छन ज्याजो निनामी भाजुन वो रेकर्ड लिना फेसबुक धेरिगुडु यो को पासमिता छोगुडु उकिन छोगु माहौल बनेदिगुडु मिग या त कया सरकार मुन्टेस वो निनी खुङ्गो अवस्था दुगुडु छ ठुलो अवश्य ठुको थाहा न्याकेट छिट नाप्लाइट भए छ जिम्बिस डे फोन नम्बर 423735 ले आठ फोन हेर्न दिसन नेवाटेगु राष्ट्रिय संगठन नेवा डेडबुया तमुजिया अर्थात अधिवेशन जुगुन चुगुडु वो अधिवेशन थैगु ठुगु असो छ सात वा आठ गते लगातार सोनु जुन चुडु हिँ जुन चुडु उकिन त्यो उम्मेदवार कथा आ घोषित जुपी तातके दुने नरेश ताम्राकार अथे त्रिरत्न साकी अथे पवित्र वज्राचार्य नप नरेशवीर साकी उगे कथा गणेश राम लाक्षी ठोक प्रसङ्ग तकया डेडबुय प्रसङ्ग तकया थक मत तेगु थक विचार तेगु ठाउँ सो वे ढुङ्गुडु आवेगल सिंह पनि जो जो लबा फेस उठा हजुर जय श्री कृष्ण श्री कृष्णजी दाइदी छ ठो नेवादे तपाईँलाई चाहिँ भेट्न थियो होला जो जो ठो नेवादे तपाईँ अधिवेशन आसन छ सात आठ गते दुईटा हुँदो मलाई ठो गु नेवादे तपाईँ अधिवेशन त मुज्या गु प्रधानमन्त्री हया उदय या के धैर्य ल वो तो जीता भरी पैसे मचूगा ये तो प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री जीव तो सोनी गोल ये निवाद है तो विस्थापित या तो विस्थापित या तो सी निवाद है तो सुकुमवासी या तो पीने मो तो सुकुमवासी हया थी हया था ना तया थी तो सुकुमवासी या तो सोचो तो हाँ हाँ थोड़े थो इसलिए इमी ना थो थो निवा का थैजनी हो अनुभव लाइक मचू जेटौँ एजिया चाहिँ थो गु आश्विन छ सात गते तमुजा जेसोङ र प्रधानमन्त्री त उसले चाहिँ एक त हे मजु मेपि हेमा रे छिगु मर्चला मेपि हेमा चाहिँ नेवाते चाहिँ अग्रस्त अनुभव चाहिँ एक उमेर दुबी हल्ला छ चाहिँ अझ सु आयो बिटिजीबी त सु नेवाते त आशा चाहिँ अनुभव पनि त हेमा नेवा निवासेर थकामा निवासेर ग्वालियर थिएँ निवासेर सोच्छु थिएँ म त हेमा यदि थो चिप्सा थो झिम्सा थो नवान चुनाउ पढे नयाँ स्टमा गरी त डाइरेक्ट थ्री थाउजन्ड मार्फत थियो कमाइको त्यो विचार छुटो निवास चाहिँ अझ त्यो जनता चाहिँ कस्तो रूपमा सिकेको अध्यक्ष वैकलिसे छुन्ठी लिपा चाहिँ अध्यक्ष ठो गुण जिज्ञासा त दुई ठो प्रसङ्ग खटे मान्य अवश्य नदिने वैकलिसे सल्लाह बेकेजी नापङ उम्मेदवार घोषण जुपी लिस्न चिसोस निरन्तर रूपमा सल्लाह बेका बुढी बुझी वैकलिसे छुन्ठी उम्मेदवार घोषणा जिउले सौभाग्य धनी मलाई अनुभव पनि भिन्टुना एउटा पनि हो सफलता शुभकामना बिल भाग्य धनी आजको चाहिँ त्यसमा धैर्य ख चाहिँ त्यो चाहिँ जनता त्यसमा धैर्य ख चाहिँ उसले श्रीकृष्ण महाजन वेग्न फन्ड डिभिजन वेग्न युवा डेड बुया ठो अधिवेशने हाइगु ढेकाठेचङ प्रधानमन्त्री या प्रसङ्ग ढेका ठगु मध्य डिभिजन अथे छिगुन ठो सरकार विषय ख छ्याकी नेवा डिगु ठो राष्ट्रिय संगठन ख छिट कने नेवा ढेका प्रमाणित यागु ज्या ठोए डेडिबु पाखे जुई छी गणन मुनिबले सुविधा कहाउने गुजुले या सरकारी बुटी ओ मान्यता कहाउने गुजुले निवाय नमो छी चाहिँ ऊ सिफारिस क्यामलीले डेडिबु नै बेबुका उके ठो छौकोठ महत्वपूर्णको पक्ष ज्ञासँग बु निवा डेडिबु निवाटे त छौठा सहेबु डेनिङकै निवाटे बुटी मङ्का सङ्गठन रूपे ठो न्याउन चौडु ठुकी कमी कमजोरी अवश्य नदो छुन जाइन हुने हुन्छले कमी कमजोरी त जुई वा कमी कमजोरी त ढिङ्का हुने निम्ति म छिगु सुझाव आवश्यकता डोल निमोदे डुबुया ठो टमु जाए नीति उम्मेदवार यो प्रसङ्ग एट क्यान जी स्वागत छन् खन उम्मेदवारको ठ आठौँ नै नायो जस नदी म नरेश तम्राकार दि गएको उम्मेदवार जुगु अवस्था बुसा अथे नरेशवीर स्वाकी अथे पवित्र बज्रचारी नाप त्रिरत्न स्वाकी नापनाप लिपाङ इलेभ्या गणेश सुनाम लाग्थ्यो को हसन नान्देको डोन ठेजोली टेलिफोन सु स्वापु दे डुङ्गु डु ठाकु मत्तेगु सुझाव बिगु नीति जजोलपा भी सुधार रणबहादुर जी नेवा डेडबुटी अधिवेशन जुगुना चुङ्गु नेवा डेडबु या उम्मेदवार त घोषण घोषणा धमाधम जे चुङ्गु ठो नेवा डेडबु नपस्वाका थौ विचार जी भिहान नौखा होला जो प्रोग्राम छुट्याएर गएर आगो पनि उमेरबाट चाहिँ धमाधम बढेर जो होइ छन् ढल वे त पनि जिन्छे ऊ कन थिएन नायो पढे थिएन ढुङ्गाले वे त यी बी फुल कि फुम फो ज्याया फुम खल कि मको यी बी फुम खल कि मको हो सोझना चाहिँ उमेदवार बी माथिन्छ होला अहिले छौ चाहिँ छिसँग चाहिँ नाता आज चोमपट्टि नरेश चन्द्रकारीपट्टि कार्यकाल वेकन चाहिँ झ्याइन जो अपुरो छु ढन लगे वेका ढानसको बिमा लगे कोन सोच बिहा चाहिँ मेबी उम्मेदवार त्यसँग चाहिँ उम्मेदवारी बिउ बाला चाहिँ जो बिजारे मको आ पढ्यो लागि जग उम्मेदवार बि खर हिजो साथी वा छो जग राष्ट्रिय सङ्गठनमा हान चाहिँ पटा बग्नुजी त भेर मरु एजुनियाना चाहिँ उम्मेदवार बिपी छ छिनुवाटो लागि जाया फुम यी बी फुम खर्च उम्मेदवार बिहा चाहिँ दिछ मक्स चाहिँ ऊ पढ्यो लागि जग जुसा ठुकी लिचिला दिस गाजी ढाला अनलेपा चाहिँ छिसौँ छिसौँ छिगुनु न सिफारिस काट नेवा देदोगुले वना छिसौँ सिफारिस काटमा रहल पुन झिन्जेन हो ख तर अनि सिफारिस काउने बेला चाहिँ शुल्क चाहिँ क्या या दुसँग पुनः गयो यो न्यास झिन खम झिन्जेन हो न्यास हो उल्मिसी ठुङ्कन नेवा न नेवा र जुइको चाहिँ सिफारिस काटो उल्मिसी काउ चाहिँ त्यो चाहिँ प्याच मुजु टाड छिसाउँदो चाहिँ सामान्य चाहिँ 50,000 रुपियाँ गया चाहिँ सिफारिस बिमा उठिन्छ मुला अवश्य छिगु ठो विचार यत क्या ठो आवेपी पदाधिकारी वो नेतृत्व ठो पक्षी त विचार छ उ गठ ठो अधिवेशन त मुजे छ बहसे विशेष जिमा दियो छिगु सुझाव छ सुझाव सुझाव सुझाव वेक ख रन बहादुर ताम्राकार वेक न थौ जिज्ञासा थौ मोटे दिलो अले नेवा दका सिफारिश बिगुनिटी गु डेडु गु पाके शुल्क के तु देव के तु सहयोग क थौ के छु ख मु चीज यत न विषय हमर रका थै दिउ खस अथे निर्भर जी पिन्छन यी बिफुकिन फुट लगाइदिया वेकअप योजना लगाइदिया ख नफ आजसम्म नायो या कार्यकालय विषय नियन्त्रण दिख अवश्य वेकअप निर्भर घोषणा नदीपी व्यक्तित्व पेलिसी वेकअप निको प्रतिबद्धता वेकअप निको योजना वेकअप निको रणनीति कार्यनीति लगाइदिया विषय लिन निरन्तर रूपमा सल्लाह बेकाउने गरी अवश्य वेकअप छ इबिएडी अलि वेकअप इङ्ग्लिसे सल्लाह बिकेको वेकअप इङ्ग्लिस सिक्नु त नपट्टे हेपुटि जानु ठो नेपाल मण्डलले दबली तुरन्त रूपमा जनाउनेको जी ठो ज्याजो रासा छुन्डी लिपा चाहिँ यहाँको अवश्य नजुइ कि फोन नदिस तपाईँ के अहिले जिम्कुस डे फोन नम्बर 4232735 4232735 छ फोन नै दिन्छ ठगु मत्तै दिसन अहिले उके नीति छुयामा नु नेतृत्व छुयामा अवश्य चाहिँ फोन नदिने आसनकमा ठोजोले मेमो सु टेलिफोन हाक्न सपु दिदुगु जोजोले बात भइसु त तो भुली ना जाया माओ खा नेवाते तो संगठित है ना नेवाते तो स्वायत्त राज्य यानी छु ठेठो विषय ले वेको सच्ची है माओ खा वो बस का याओ खाना मचना है ऐसे तो नहीं आप तो तो मुझे जिले ठेठो जाया फुबी ना ये तो चंदे माओ तो अरे मेरे खोच रहा था नेवाते फुक्के संगठित है ना पार्टी तो लाल आएंगी भी त्यो संगठन चाहिँ त्यो जुन लगाएर आएको छ वो संगठन नि त नेवा देशमा माने त बिफै हो ए सुन पार्टी आबद्ध मजुर बि मेरो त झुकाल देमा अल वट जुन लगाएर आएको छ नेवा त हिजो लागि चाहिँ मगु गरेको छ त्यो पार्टी त नेवा देशमा विश्वास चाहिँ हो इन्द्रप्रसादजी छिगो ठाउँको विश्व पगरले सिधैको सुबै लिपि भाग्नु नप्ला इन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ वेक्न दलगत स्वार्थ सिमे चेचुना नेवाटेगु हिटिन्ति हममा अजोपि नेतृत्व हेमा ढेगु कथया नपनप नेवाडेडुबुनु ठोसुने कार्यकाले याबु जाइतनु मूल्याङ्कन यमा नपनप मगा मचाय त चाहिँ पुगुङ्कि कथनपुटि छु भूमिका मेटमा लु भूमिका भित्मा अधिकार धैतिगु खाल अवश्य नेवाटेगु मङ्काको सङ्घर्ष समिति डुगु नेवा स्वायत्त राज्य मङ्का सङ्घर्ष समिति नेवा स्वायत्त राज्य मङ्का सङ्घर्ष समिति गठन यागु नीति नापा खुसी पहल कर्ता या भूमिका भित्तिगु ज्या नेवाटेगु राष्ट्रिय संगठन जो नाता नेवा डेडुगु यागु ख उ डेडुगु यहाँ छौकठ सङ्घर्ष समिति त सङ्घर्ष समिति ठो इले सुङ्कु चुना चुन डु सुन नेवा डेडुगु न खासै नेवाटेगु नीति छौगु आन्दोलनले भूमिका मन्त्रण दिएको ठाउँको विचार जुला अवश्य थो सरकारवाला मन्त्रीसँग लिन जुन दिगुडु अनि मक्सद वेकअप छ रेकर्ड नै लिन दिए ढिगु न आशा नै थो झोली टेलिफोनले सपोर्ट दिनु गुडु जो जो बा भी सुधार सुधै गर्ने चितन पुष्पलाल सर दिल्ली बजार पुष्पलाल जी आज यु बिचारम जुल ल साथी नेवा दे दबु जुन तपाई जाय जिया हुन्छ हो जो ओके थापी थायामा मतलब के सम्प्रतिनिधि माउदो लिडर माउदुगी थम्सम मतलब राजनीति हो आर्थिक सामाजिक सुङ्गु पक्ष के मतलब पोख्त लिडरसिप धाइदु नि थम्सँग झी गुलिन वर्ग डु नेपाल जुन चोपी मतलब नेपाल अधिराज्य जुन चोपी नेवा त चा भ्याली जुन चुन चा भ्याली पिन चोपी जीमा थोरै झिन सिक्मा कि काठमाडौँ भ्याली छैन काठमाडौँ पिएका पनि नेवा त डु ऊ हिसाबमा चाहिँ पुरा मतलब देशभरि छ जागरण राजनीतिक किसिममा जुल आर्थिक रूपमा जुल सामाजिक सुङ्गु सुङ्गु ब्रान्चै सुङ्गै टयो किसिम लिङ्गे आफुपी प्लस धेरै मतलब के रहेछ अब मतलब अब बर्गपी माल सुन कि मतलब राजनीति सु पार्टी नै हुन्छ बि छामुजीमा अया बिन्द छठा या अन्त पनि झी मतलब जुन जुन ख सारा चिजहरूसँग मतलब ठो नेवाते भवि सङ्गीत विषय के जरिटै विषय लिङ्गे आफू बर्गेर चेसन चुने आमा यसै विचार सुबेरो पुष्पलाल श्रेष्ठजी विक्रम ठाकुर मत तेदल ऊकला भेटिकन सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक रूप में फक्तमपटि मुनेट नेतृत्व यिंकमा विका उकिजको छौकटन निकास बिफै निवाटी हिट या फैदेगु गयो ठाकुर विचारल ठोक सुझाव तेदिल अब किन ठुजा जो ने उसमें डीपी नाको सरकार वाला व्यक्ति टुप्री गुपी ठुन नेतृत्व इंटी यहाँ ना सुना जीवन डू विकम सुनो ठो जाजो नियना विकम सुनो ठो जाजो आ तत्काल मुन्न दासा विकम सुनो रेगोर नियना वो ठाकु मनस्तुति देगा दी देगुना आशा है ना सुना आखी जिंगुस दे फोन नंबर 4-2-3-2-7-3-5 टैकिगु मनस्ति टैकिगु निवाटे डुटिजुमको अझ पिन्चुमसँग उगठ टैका छौं दो नेवा बाहेकी बिमुन्द छ उकी निवाटेको राष्ट्रिय संगठन नेवा डेडबुडका थन नाम हेत्ना छौं का छकि उके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष न्याके ढासा छि जी छि सकल छिनो सरकार विशेष जुचु दुन छिगु प्रत्यक्ष रूप सरकार या विषय निवाटेको संगठन नेवा डेडबुका छि न्याथा छौं जसा छ सोनिकले चुनजिमा चाहे सोनिकले पीज होनजिमा छिगुन सरकारे विषय निवाटे गुरासु संगठन निवाटे डबुजुगुले छि ठाकु मट एडिसन निवाटे गुरासु संगठन निवाटे डबुया टामुजे विषय तो क्या जिंगुस जो या फोन नंबर खाली चेचुदु फोन रचुलु छि फोन नदिका अस्मतना 4-2-3-2-7-3-5 4-2-3-2-7-3-6 अले ठाकु विचारत एडिसन ठो टामुजे एटस तालेकी गुने तिन नेवाते गुने नेतृत्व लिए गुने तिन ठेचले सुन टेलिफोनले सफर दे दिगु गुदु जोजोलापा भिसु त जोजोलापा तारेमा भिसु त श्री कृष्ण जो ठाउँ चिता कोच कोच गर्न नवार गर्छ जो जो दिदी छ हम यो छि दैदिनु नि नरेश जी लिसे नरेश जी उमेरबाट गते दिल नरेश जी लिसे लिप अफ गरे फोन एक खोज्ल मेगन खट गते दिल ठो पत्रिका न प्याउडु नेतृत्व समाचार न नुगु न न छि त जानकारी छौ न गणेश रामला चिन्ह चाहिँ उमेरबारे घोषणा दिएको हजुर हजुर जी छिल आठो दुने जी छौ छि त छु इना भएर छि नेवा राष्ट्रिय पत्रकार दबु या नया जु हो छि त जो आठो आठ गल पेम जु ल मगला आठो जिले त को गुम छि मदैला नि मदैला सो मदैला मगला जो छि छौ छु नि जसा ना छ छि बिनो डाइटो न भव राष्ट्रिय पत्रकार नेवा दबु न उसो म पेम गमोडे छटाका तया एफएम म को छटाका तया गन छौ थास एटरौ थास छि नेवा डेर न जसै थो फोन बोट गई बिंदर ना इनवाइट है ना नेवाट खेले चुटा गई थी मगला इन तो इनवाइट है ना छठा सा तैयार ने सौ तय उन्नीस साल सही आउट ने आ तो ऐसे मैं एंजन ब्लेट साढ़े जी काम हुआ जी से ब्लेम मगला तो ची नाबा नाबा था ना चुनाव जी ब्लेना दस्ते जेसिस दाउ सौ सौ ना दस्ते मेरी चुनाव जी ब्लेना जी याउ शिवरा सभा कर लेते हैं मगला ए राइट है चिसा राज्य सभा कर ले यहाँ मारे उम्र सौ तौर उठा से तैयार घूमू मेरे दार दो वे का बिनो ठपू डे अले वे का बिनो जिबिन है बिसा ये नहीं हो व्यवस्था सही नेवा रास्ते पटकर दबो ना यहाँ से ये को पाला एकदम चीजों से सुझा विचार से मनु नहीं है अब अक्षिना नेवा पत्रकार राष्ट्रीय डबू बाकी नेवा डी डबू या अध्यक्ष उम्मीदवार जो दीपिन तो छबु डब्ल्यू थन हेगु अलि वेक पनि ढाफु टेक बिकेगु प्रत्यक्ष रूपमा अन्तर्क्रिया यागु ज्यादो यकेगु बाकी जिम्सो कुटाया अपक्षिन बैठक चुनाव थोन नेवा पत्रकार राष्ट्रिय डबू या मुजा चुनाव थोन निर्णय आधिकारिक रूपमा सिक्किम त जानकारी बिगुजी शैलेश साके बरेजु गु नेवा पत्रकार राष्ट्रिय डबू त सुझाव नै भेट्लो भएको टेकको सुब्यान अपक्ष थो सक्षम सरकार जोगु विषय नौ छिन थगु विचार फङ्ग दिर गर्न आसनतमा थोइले छिबु मठ गयाचुनगु थो नेवा तेगु राष्ट्रिय संगठन निवा डे डब्लु न सम्बन्धित ज्या जोजोलपा फेरि सुता जोजोलपा सुते गम जी राष्ट्रिय त के बोली राष्ट्रिय जी मिगत छ जी फेसबुक इन तेतल मिरो तेउ ख दाइ हा थौ न रेकर्ड जेतु त रेकर्ड यन्त्र न दाइ हा थौ न तेति मले उ चाहिँ नेवा पत्रकार राष्ट्रिय डब्लु पाकी प्रचार प्रसार यागु नि सिक या थौ इले चाहिँ थौ निर्भर जचुन दिपिन त न थौ मट थिंक यु थौ खं थिंक यु बुटी जिमसो जाइन न चुदु नेवा डे डब्लु न अझ विशेष चासु ते चुदु वो रेकर्ड छु चुदु वो मट त निना चुदु छरा स जनता ये मट छुदुले स डे डब्लु प्रति आउ नेतृत्व प्रति देखा चाहिँ देखा चुदु ओके राज्य छि चाहिँ गु भूमिका मिटा चुन दिन छि दु गु सुबादु छि फेसबुक ये थौ ते दिस न थौ ऑडियो त इन आफ्नो हेर्न चुन आ दैदि सछि गु खं हजुर जी ठो चाहिँ निरन्तर चाहिँ तयार हुने ल दाई सिमेन्ट कार्यक्रम तस्कर चाहिँ लोक उहाँको कार्यक्रम जुर अनि ठिकै चाहिँ निवाडे डोइ पनि घोषणा मुनि मैले देखा चाहिँ शिक्षण छ मार्गदर्शन नै जुर ठुकी लागि ल अनि जिसो नेटिङ छ जिसो चाहिँ निवारी डबुली जो चाहिँ लोकसेवा आयोग त्यो चाहिँ बडोले चाहिँ सिफारिसका होइन अहिले अनुले भएको विषयमा त ठिकै नचन समुदाय नधेरिलो 500 रुपियाँ गाउँ होला हो चाहिँ अब भन्छ चाहिँ अपोज उठेन जिता तर चाहिँ ठिक जो दिन्छ अब 500 रुपियाँ पुलिस छु ठाकु मुखो तर चाहिँ निवारी डबुन अब 500 रुपियाँ गु गाउँ ख उभि त गेना छिला चौधु त्यहाँ छौँ जिनी छौ ओ छौ र अहिले लोकसेवा बिपी वास्तवजी नेवाट चाहिँ सरकारी निजामी कर्मचारी चाहिँ एकदम टस्कै हो जेतन अहिले छौ झिसन छौ आन्दोलन छौ गृह किस्म मुन्चन मान्दा छ नेवाट चाहिँ लोकसेवा बिहा चाहिँ निजामी सेवाले नै मनमा चाहिँ टस्कै चाहिँ त्यो चाहिँ माचौँ ठाउँ पनि अवस्था ठिकै लागि नेवाटी डबुन छौ चाहिँ गृह आमल नास लोकसेवा बिपी ब्याचलर पास चुटी चाहिँ नेवाट चाहिँ डक्को चाहिँ गुली खी फिङ मुङका युनिट चाहिँ ट्रेनिङ दियो प्रशासन बिपी हया चाहिँ छौ ट्रेनिङ बिउ लोकसेवाका ट्रेनिङ बिउ ओछो चाहिँ यहाँमा जरुरी छौँ अनि ठुकी चाहिँ जस्तै चाहिँ राई पास्मी जुल अहिले अब तामाङ पास्मी इम्सनसँग चाहिँ ठोजी न्यून अनुसार अब सबैसँग चाहिँ सिफारिस लिन चाहिँ थियो मका अनि ठिया ठिया चाहिँ त्यो लोकसेवा आयो ट्रेनिङ कक्षा नभए कपिसा चाहिँ फ्री र संस्था चाहिँ चौँडो अहिले राई पिँ पास्पी इम्सा तामाङ पास्पी इम्सा चाहिँ प्रशासन बिटपिँ वर्कपी चाहिँ बर्मुपी बर्मु त अहिले खेन्ट वर्कपी प्रशासन बिटपिँ यो कुटो वर्कपिन त चाहिँ ठोके साला चाहिँ त हया फ्री नक्सा चाहिँ थो राईपिँ पास्पी जुल तामाङ पास्पी चौँडो निवाटेसँग ठो छ्यामया हो निवाट चाहिँ वास्तव्य चाहिँ सक्षम न सक्षमे जो अहिले झिया नाप नाप चाहिँ नेवाट यो कुरा चाहिँ निजामी सेवा दुःख तर आज चाहिँ म जो हुनुहुन्छ अहिले बिजुलीलाई यदि थियो जीवन नाच नेवाटलाई अनु निजामी सेवालाई टस्कै मोजी जुल ठोसो न छौ चाहिँ नेवार डेटो पनि छौ क्यामा चाहिँ जी खाना नि दाई सरकार वाला मन्त्री उठासे ओ मत त छिगु मत छिगु भनाई त छेङडो ओके छि थगु विज्ञापन गर्दिस फ मत थिंकिगु ज्यानो जिसुङडो नेवाटेगु राष्ट्रिय संगठन नेवाडे डबु पाखे गु नेवाडेग सिफारिस कयाबुनि तिन शुल्क क्याचुङ ख वो धेव क्याचुङ ख वो धेव सदुपयोग जे चुङ डुकी मुरु वेक राष्ट्रिय छौकठ यसमा तय दिगु जुमा अवश्य थटे नेवा दे डबु या कमी कमजोरी निसुकया भावी नेवा दे डबु नेतृत्व या प्रसङ्ग टकया नपनप नेवा टेगु नप सरकार विषय किन छि थगु विज्ञापन गर्दिसन जिम्बुज डेली फोन नम्बर छ आ फोन खाली जेचुङ दु जिम्बुज डेली फोन नम्बर ख 4232735 ले फोन लिन दि त इनाबेन छ थगु विज्ञापन गर्दिस अनि नेतृत्व एपी नेवा खय नेवा टे बुति झकझकी यागु वेक अप त सचेत यागु वेक अप त छिगु असन्तुष्ट पुन्किगु लगायत ख ठोज ज्याजुले जुन चुङ्गु कारण नेवा टेगु राष्ट्रिय संगठन नेवा डे डबुया अधिवेशन जुन चुङ्गु कारण होइन गु असोज 6-7-8 गते सुनिङ्क जुन चुङ्गु ठो अधिवेशन ख तमुजे ख ठुकुकोगु तमुजे यी जुगु तमुजे ख दिनुकै नेवा संगठनीय प्रतिनिधित्व थनवैगु ख अले संगठनीय प्रतिनिधित्व वया थगु मत्तेगु संगठनीय प्रतिनिधित्वसँग सहल बेकेगु छौकथ नेतृत्व यगु ज्या नेतृत्व लिगु ज्यान जुन चौदो थैले छौ बहसे विशेष जैविगु आ गुकुठ नेवा देदुगु सञ्चालन जचुगु छौकथ सांगठनिक संरचन हेमल्लासा छुनु संगठनीय प्रतिनिधिमूलक संगठन कथ संगठन प्रतिनिधि या फैगुपटी व्यवस्था जे छुनु खस आउया अठिमुकु सुनु नेवा ओ नेवा डेडुया सदस्य जुई फै दैगु कुठया मत दैगु अझ कुठया विधानी व्यवस्था या मागु सदस्य जुई त व्यक्तिगत रूपमा सदस्य जुईगु थ नेवा डगा महसुस सेपी थ नेवा डगा धैपी मुन्दु सदस्य जुई देमा ढेगु मटु या चुन्दु अपेक्षा ठुक्सी तमुज्या ठुपिसे सलै विषय जुई भिगन युग पासपेस थप प्रसङ्ग एटकया थ मत एटकया थ विचापन गरिख उखी थ ज्याजो एटकया सरकार वाला मन्त्री सँग अधिवेशन इले तमुजे इले ठगु मध्ये कि ऊ कठन जनता भावना ठिक ठुसीको भावना ढिगु जनता भावना ख नेवाटे भावना ख ठेजले सुन्तेन भने सबु दिदुङ दु जजल बा बी सुटा जजल बा दु सुठे गन जे कृष्ण दा जे देवरा साके ख देवरा साके हजुर देवरा साके गन नि आप चाहिँ नेवाटे दुबोयो जै दुने जे सदस्य जी देगा नेवाटे सदस्य जी गा नेवाटे छियो हक अधिकार देख्यो जाति हाते मुखला त जो अलिक ठिकै त छि नेवा झन् चाहिँ छटे छपाए जे पनि फैयो पनि चाहिँ देवराजी आटुकीपटी नेवादे डुबुई सांगठनिक संरचना गैर हामीले छुनु खल फुच नेवाटे खल फुल उखे चाहिँ नेवादे डुबुई संस्था सदस्य जी अनि संस्था जको मुनु टुनी कोठै जे छु खस आबु या चाहिँ छौ बहसे विषय छुजु लाबले सुनु मुनु नेवा ढका चाहिँ वो नेवान धैमपटी नेवान मुगो डुमुनु जुल दास उ स्वयं व्यक्तिगत रूप सदस्य जुनी पटि वातावरण दे मन सदस्य जी फैपटि अनि विधान व्यवस्था मलाई ढका चाहिँ देखा छु ह अले अले चाहिँ दुई चाहिँ नेवाते पटि चाहिँ विचार पुगे दियो छलफल याद दियो अयो न चाहिँ वातावरण देमा जो मलाई अले एज या एज ओ लागि छ शिक्षा खण्डे दै थो विचार ते दै अले देवराज सके सुझाव देवराज सके थुई जाजुले श्रीकृष्ण महर्जन रोहन बहादुर तांबाकर इन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ पुष्पलाल श्रेष्ठ सलिस साके बोरे रहस श्रेष्ठ व देवराज साके थथको मत तथको विचार तेल गु नेवा डेगु राष्ट्र संगठन नेवा डेडुबु नापु प्रसङ्ग स्वका नेवा डेडुबु या तमुजे जुना छु नेवा डेडुबु या तमुजे नीति उम्मेदवार घोषणा नायो पर्ने नीति जेचु आटकी दिने नियम उम्मेदवार थिन ढुङ्गुको अवस्था दु सायद ठोसमेन अफ अझन भरे भने जुवाउनेको सम्भावना दु आटकी दिने उम्मेदवार घोषणा यहाँको ठाउँ घोषित उम्मेदवारको ठाउँ नेवा डेडुबु नायो पर्ने आइम नायो आ नेवा डेडुबु नायो जसमा दिमा नरेश ताम्राकार नरेश वीर सकी अथि त्रिरत्न साकी अथि पवित्र बज्रचारी नाफ निमुख गणेशराम लाछिन थोरै जसले डक्ले लिफाम कलरको ठाउँ बोटी कैदिगुदु डक्ले सायद डक्ले लिफाम उक जी अनलिपा ई फिटिङुदु ओके जजलपा भी सुधार व्यक्तिगत रूप शुल्क उके बरु चाहिँ फरक त वेमा मगला तर चाहिँ मेने पिए छ र झन् भाषा क्षेत्र साहित्यिक क्षेत्र यो को सनातन बिन्दु मगला ऊ सनातन बि ऊ इच्छा डुबि गुबि ख इन्दन चाहिँ गु उठासे ओन्यो उठासे चाहिँ चाहिँ मौका चाहिँ जिरा न निसले न बिमा चाहिँ जा आजु रुप्रत्न साके छु सुझाव बिन्दु चिदै को सुबे लेखक रुप्रत्न साके थोरै जजुले बोटिकया ठाउँ ठाउँको मठ पुङ्काजीपी श्रीकृष्ण मोर्न रोहनबहादुर ताम्राकार इन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ पुष्पलाल श्रेष्ठ शैली साके बोरी राज श्रेष्ठ देवराज साकी रूपरत्न साके वेकपी युकुष्ट नपनप सकलसित अनि थुजाजुनी नचुन दिने चेतन एकुक्सुमा थुन्ती बायोनिक उजफनसमा प्राविधिक रूपमा गर्न दिम पूर्ण मर्जुन नम्बर जी श्रीकृष्ण जापाकी मुनि उजफनसमा थुन्ट बेस्ट सुबह पल्खिलिपा तासौदिन पाकी छि ज्ञान ज्ञान ज्याजु निना दिभाई।